Samsung 65 cali, teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 września, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest 1587 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Unia Europejska rozszerzy sankcje wobec Rosji za budowę mostu na Krym. Trwa gala otwierająca 12. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niebokorni, Niezłomni, Wyklęci. W ciągu ostatniej doby wykryto w Polsce 1587 nowych zakażeń koronawirusem. To największa liczba od początku pandemii. Od wczoraj zmarły 23 osoby, a wyzdrowiały 582. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że duży wzrost liczby zakażeń wynika z powrotu do normalnej aktywności. To jest jakby efekt naszego powrotu do tej dużej aktywności. Po 3 tygodniach mniej więcej spodziewaliśmy się takich ilości, które pewno się będą utrzymywały przez następne dni, dlatego ciągły nas apel o to, byśmy jednak przestrzegali tych reguł. Nie mamy w tej chwili jakichś dużych ognisk, co prawda pojawiają się duże zakłady pracy, gdzie są te nowe zachorowania, ale to są jakby kilkanaście osób w takim dużym zakładzie pracy, nie są to duże ogniska. Wiceminister ma nadzieję, że wkrótce poprawi się sytuacja w domach pomocy społecznej, gdzie już zostały wstrzymane odwiedziny. Od jutra 2 powiaty będą w tak zwanej strefie czerwonej obostrzeń, a 19 w strefie żółtej. Unia Europejska ma rozszerzyć sankcje wobec Rosji za budowę mostu łączącego z okupowanym Krymem. W poniedziałek zielone światło mają dać ambasadorowie państw członkowskich. Takie są ustalenia grup roboczych. Na czarną listę zostaną wpisane kolejne 4 firmy, które uczestniczyły w budowie mostu nad Cieśniną Kerczeńską, łączącego Rosję z Półwyspem Krymskim. Sankcje polegają na zamrożeniu aktywów finansowych tych firm na terenie Unii Europejskiej. Jest też zakaz udostępniania im funduszy przez obywateli i przedsiębiorstwa ze wspólnoty. Restrykcjami mają być także objęte 2 osoby, które będą miały zakaz wjazdu do Unii i zablokowane pieniądze w europejskich bankach. Za podważanie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy wspólnota objęła restrykcjami do tej pory 44 firmy i 175 osób. W związku z rosyjską agresją na Ukrainie Unia nałożyła też sankcje gospodarcze. Te obecne, przedłużone przed wakacjami, obowiązują do końca stycznia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To pierwsza tego typu inwestycja w Polsce. Na elewacji budynku ekospalarni w Krakowie uruchomiono elastyczne panele fotowoltaiczne. Dzięki połączeniu włókna szklanego i krystalicznych krzemowych ogniw słonecznych są prawie 10-krotnie lżejsze niż tradycyjne instalacje. Można je zamontować również na pofalowanych powierzchniach, mówi Jakub Bator, dyrektor krakowskiej ekospalarni. Jest to rozwiązanie, które ma swój rodowód w rozwiązaniach stosowanych w lotnictwie, w samolotach. Ta powierzchnia jest antyrefleksyjna, to znaczy nie ma takich odblasków jak przy zwykłych panelach fotowoltaicznych. Ta powierzchnia ma takie właściwości samoczyszczące się, to znaczy nie przybiera do tego kurz, brud, wystarczy deszcz, żeby utrzymać te panele czystości, co również jest istotne w naszym przypadku, ponieważ te panele będą montowane na dużych wysokościach. Energia pozyskana ze słońca będzie wykorzystywana na potrzeby ekospalarni w Krakowie. Godzinę temu zaczęła się uroczysta gala otwierająca 12. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Na festiwalu prezentowane są filmy fabularne, dokumentalne i dokumenty radiowe ukazujące historię zmagań o wolność i niepodległość w Polsce i w krajach bloku komunistycznego. Podczas debaty dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Karol Nawrocki, podkreślał, że najważniejszym wyzwaniem nowych polskich muzeów jest docieranie do szerokiego grona odbiorców poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technik wystawienniczych. Trzeba to zrobić tak, aby to wciąż było emocją i balansem między zabytkami a technologią XXI wieku. A oficjalną galę otwarcia festiwalu NNW uświetni pokaz filmu Znajdę Cię. Jego współproducent Zbigniew Raczyński wyjaśnia, że jest to opowieść o tragedii, jaką jest wojna. Jak potrafi postawić ludzi po przeciwnych stronach? Ludzi, którzy się przyjaźnili, którzy żyli, którzy z jakąś pasją, wojna postawiła po przeciwnych stronach bez ich woli. Osią dramaturgiczną filmu jest miłość żydowskiej skrzypaczki i polskiego śpiewaka, których rozdzieliła II wojna światowa. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl

Na zegarze 10,5 minuty po godzinie 6. Z badań wynika, że samo posiadanie elementów odblaskowych nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Należy je nosić w taki sposób, aby być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego. Pogoda i krótsze dni wpływają na mniejszą widoczność na drogach. Stąd pomysł, żeby włączyć w akcję dzieci, by wiedziały, jak nosić odblaski. I o tym niebawem. Audycję przygotowała Magdalena Dercz, realizuje Anna Regulska. Piotr Firan, zapraszam do 19. Down the street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. I said, you've got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it. I'll take it off your hands and you'll be sorry. You crossed me, you better understand that you're alone. Don't you? Widoczny pieszy to pieszy bezpieczny, przekonują najmłodszych mazowieccy policjanci. Wszystko to w ramach zainaugurowanej przez Komendę Główną kampanii Świeć Przykładem. W projekt włączyli się też rodzice i nauczyciele. Chcą, by uczniowie znali zasady i przestrzegali, bo tylko wtedy mogą skutecznie unikać zagrożeń, a swoją wiedzą dzielić się z dorosłymi. Trzeba takie od kamizelki taki odblask podjąć i go zawinąć tak ładnie, żeby wyszła taka kokardka. A po co to wszystko, powiedzcie mi? Po co wam te odblaskowe kokardki? Żeby nas było widać w nocy. Żeby samochód nas z daleka widział, żeby nas nie potrącił. A wy na co dzień macie gdzieś przypięte takie odblaski, nosicie, pamiętacie o tym? W domu noszę, jak gdzieś wychodzę, opaskę taką, jak ja na przykład do koleżanki. Też noszę odblaski. Młodszy inspektor Jacek Dnik, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Akcja ma na celu przypomnienie wszystkim użytkownikom ruchu drogowego, a szczególnie pieszym i rowerzystom, jak istotne w okresie jesiennym, w okresie zimowym jest zapewnienie sobie widoczności na drodze i zwiększanie tym samym swoich szans na to, aby nie zostać ofiarą wypadku drogowego. Będziecie teraz nosić te elementy odblaskowe wszystkie, prawda? Tak. A ja już za tydzień zaczynam jeździć sama do szkoły. No właśnie, no i powiedz mi, skoro zaczynasz sama jeździć za tydzień do szkoły, co rowerem będziesz jeździć? Ja jeżdżę sama. Ja mam nowy rower za 1000 zł i boję. No dobrze, masz rower za 1000 zł, tak? A powiedz mi, czy ten twój rower ma odpowiednie wyposażenie, tak? Na kole 3 odblaski. Tak. Na kole... I tak, na kierownicy ma też 3, pod siedzeniem też ma 2. Tak. Małgorzata Sych, dyrektor szkoły podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Kozłowie. Ta współpraca jest nieoceniona. Czerpiemy pomysły, doświadczenie bierzemy od najlepszych, przekazujemy to naszym uczniom. Kapelusze takie ozdabiamy, odblaskowe i w nocy je widać. Ja mam do plecaka przypięty. Też mam do plecaka przypięty odblask. Liczymy na to, że te dzieciaki z tym swoim wielkim entuzjazmem wydobędą z szuflad, z szaf wszystkie te odblaski, które już kiedyś otrzymały. Przerobią je, podadzą je recyklingowi i wręczą swoim najbliższym z nadzieją, że te osoby, wiedząc od kogo to zostały, będą tych odblasków używać w ruchu drogowym. A to jest wielka sprawa. Poza terenem zabudowanym posiadanie odblasków to obowiązek. Za ich brak grozi mandat 18 minut po godzinie 6. Dramat, będę szczera, o czym karmi, w co ubiera cię ten ktoś. Nie masz nawet na fryzjera, a to co masz, to ta co wzbiera w tobie złość. Niby stara się kobieta, a pomysłu nie ma na to ani sił. Uciec z ramion samca beta, co do alfa przecież tak podobny był. Taki zwierz z kosmosu pies. Dziś miły miś, chwilę potem zje ci kota serial. O tym jest, ale w tym serialu nie ma słowa, że aż taki z niego dziad. Tam się starał, a tu wcale. Bo gdyby tak, to niechby już te koty jadł. Niby racja, on i koty, to frustracja i kłopoty. Lecz nie przejmuj się, no co ty wiesz, taki zwierz z kosmosu pies. Dziś miły misz, chwilę potem zje ci kota serial. O tym jest. Wiesz, zwierz to zwierz, nieważne skąd. doświadczenia. To był błąd. Autopromocja. Ich teledyski prezentowała europejska stacja MTV. 30 lat temu ukazał się debiutancki album No Limits, No Movie Soundtrack. Już w najbliższą niedzielę przypomną piosenki z tej płyty w trójkowym studiu. Zapraszamy na transmisję audio w programie Trzecim Polskiego Radia, a także streaming wideo na stronie Trójki, Facebooku Trójki i YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam po 19. Tomasz Żonda. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A propos odblasków, wiele projektów jest prowadzonych także w ramach budżetów partycypacyjnych. No i odblaski rozdawane są, ale nastolatkom albo dzieciom. A co z seniorami? Bardzo często oni mają problem z tym, żeby dostać odblaski. Nie wiedzą, gdzie je kupić. My zachęcamy dzieci, ale nastolatki także, by podzielili się odblaskami z seniorami. Przed chwilą spędzają Państwo popołudnie z Trójką. Jak to zazwyczaj o tej porze, sporo muzyki, ale przed nami także o kondycji naszej gospodarki i o tym, jak zarządzać finansami. I o tym opowie Arkadiusz Ekiert, a nieco później Tomasz Gorazdowski w swoim cyklu na trzecim biegu. Łatwo się domyślić, że będzie o motoryzacji. A teraz w Trójce chemia. Yeah.

Czy dzięki Carrefourowi można kupować mądrze? Możemy kupić wszystkie produkty Milka z rabatem do 30%, a papier do Xero HP za 11,99 za opakowanie. Można? Można. Oferta ważna od 25 do 26 września. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Naprawdę? Powtórz to jeszcze raz. Robimy remont. Ten bałagan, pył, wszystko zachlapane farbą, przestawianie mebli, tak. Wszędzie folia i stare gazety. Kucie wiercenia, potem sprzątanie, zmywanie podłóg. No nareszcie. Wiedziałam, że w końcu mi to powiesz. Przecież czekaliście na to. Rozpakujcie stare i nowe marzenia dzięki pożyczce z mikrokosztami w Alior Banku. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 13,38%. Okres kredytowania od 2 do 5 lat. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta oraz długości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Koniunktura, portfel, giełda, pieniądze. W Trójce teraz o finansach. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Dziś piątek, więc czas na podsumowanie mijającego tygodnia na rynku giełdowym. Mówi Emil Łobodziński z biura maklerskiego PKO BP. Ostatni tydzień nie był zbyt udany dla inwestorów zarówno na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, jak również na rynkach zagranicznych. Dominowała przede wszystkim niechęć do ryzyka, przejawiająca się w spadkach indeksów amerykańskich, jak również europejskich. Jednocześnie umocnił się dolar, a spadły ceny surowców i metali szlachetnych, w tym złota. W powyższym otoczeniu indeksy na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie również spadały i nadal wypadają relatywnie słabiej w porównaniu do chociażby indeksów europejskich. Z ciekawych wydarzeń natomiast na pewno warto zwrócić uwagę na ogłoszone wezwanie na akcję Play. W wyniku tego kurs akcji spółki wzrósł o ponad 30%. Z kolei ostatnie dwa dni to bardzo dobre zachowanie akcji spółki Kęty. Jest to efekt publikacji wstępnych wyników za trzeci kwartał 2020 roku, które okazały się wyższe od oczekiwań. Teraz o średnich cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba dziś zapłacić 4,20 zł, za euro 4,54 zł, dolar amerykański jest po 3,90 zł, a funt brytyjski po 4,98 zł. Teraz w programie czas na rozmowę z naszym gościem. To się liczy. Dzisiaj naszym gościem w programie jest pani Kinga Burcan, ekspert kredytowy, partner zarządzający w Trinity Finance. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Banki łagodzą polityki dotyczące oceny zdolności kredytowej i przyznawania wsparcia finansowego na zakup mieszkania lub domu. Do jakich zasad sprzed lockdownu wracają banki? W obecnej sytuacji, po tym takim największym okresie pandemii, banki zaczynają łagodzić te obostrzenia dotyczące polityki kredytowej, dotyczącej kredytów hipotecznych przede wszystkim. To przejawia się tak naprawdę w ponownym akceptowaniu określonych źródeł dochodu, które w tych ostatnich miesiącach były wycofane z polityki kredytowej, czyli były nieakceptowane przez banki. Powróciło przez większość banków akceptowanie działalności gospodarczej, ale również umów zlecenia, umów o dzieło, które były absolutnie nieakceptowane przez żaden bank w ostatnich miesiącach. Również to łagodzenie polityki kredytowej jest widoczne w obniżeniu wymaganego wkładu własnego, który w ostatnim czasie był podniesiony chociażby przez ING Bank z 20 do 30%, czy też przez inne banki, które właśnie w okresie pandemicznym ten wkład własny podniosły. Także to jest dosyć istotna sprawa z punktu widzenia kredytobiorcy, ponieważ mamy większe możliwości, więcej banków w ofertach z 20% wkładem własnym. To są takie główne zmiany. Mamy jakby drugą falę COVID-u. Czy klienci będą chętniej zaciągali brali kredyty? Ja myślę, że to oczywiście będzie zależało od tego, jak ta sytuacja dalej się rozwinie z drugą falą pandemii. Natomiast biorąc pod uwagę dość niskie w tej chwili oprocentowania kredytów, czyli no, Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie obniżyła stopy procentowe, więc to zainteresowanie jednak cały czas jest widoczne, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, pomimo oczywiście różnych zmian w na przykład obniżających dochód klienta. Natomiast generalnie cały czas ja widzę takie zainteresowanie dosyć mocne, tym bardziej, że są jeszcze banki na rynku, które nadal udzielają kredytu z 10% wkładem własnym i tutaj można zauważyć, że w tych bankach jest bardzo duże zainteresowanie. Te banki są mocno w tej chwili obciążone, jeśli chodzi o czas wydawania decyzji kredytowych. Przed COVID-em już zaczynały się obostrzenia, jeśli chodzi o przydzielanie kredytów, chociażby zwiększając wkład własny. Teraz znowuż popuszczamy ten wentyl troszeczkę. Jak to tłumaczyć? Dlaczego tak się dzieje? Czy aby nie jest tak rzeczywiście, że tutaj no, banki szukają nowego źródła dochodu? W związku z tym, że te stopy procentowe zostały obniżone, banki próbują gdzieś sobie, że tak powiem, odzyskać te straty poniesione na oprocentowaniu kredytów. Także myślę, że to też na pewno ma wpływ na to, że ta polityka jednak banków jest łagodniejsza w tym momencie. Myślę, że to jest główny powód, dla którego banki powróciły do tego stanu sprzed pandemii, czyli jakby powróciły do tych zasad polityki, która obowiązywała przed pandemią. Bardzo pani dziękuję za tą wypowiedź. Państwu przypomnę, naszym gościem była Kinga Burcan, ekspert kredytowy, firma Trinity Finance. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, dziękuję. 3 grosze reszty. Elon Musk zamierza trafić ze swoimi samochodami elektrycznymi do jeszcze większego grona odbiorców. Jak ma zamiar to zrobić? Bardzo prosto. Wyprodukuje nowy model samochodu elektrycznego Tesla, który planowo ma po przeliczeniu na polską walutę kosztować mniej niż 100 tysięcy złotych. Zachęcające? No to miłego weekendu. Podsumowanie dnia. Kraje europejskie, ale nie tylko, szukają sposobu, jak ożywić sprzedaż w branży motoryzacyjnej. Mimo pomocy finansowej do września sprzedaż nowych aut była jeszcze o 1/3 niższa niż przed rokiem. Więc może warto pomyśleć o zmianie, oczywiście w ramach możliwości finansowych. Jak producenci będą walczyć o naszą uwagę i co przygotowali, o tym już niebawem opowie Tomasz Gorazdowski. Wasz oczu i wylewasz z uszu czyś bojowy gromki śpiew i pilotem co wygasza ekran zmywasz brudnie swoich rąk i wzruszeniem ramion swych zamykasz niepamięci błędny krąg. Milczysz, milczysz. Na wkujący płacz i śmiech i spokojnie żując porcję brędni na odległość zmywasz grzech. Łatwo tak usprawiedliwić umiesz ciemne plany cudzych win. Nie na tobie przecież popełnionych, nie twój przecież zginął syn. Milczysz, bo to nie twoja walka. A milczysz. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. 19 minut pozostało do godziny 7. Słuchają Państwo Trójki. Przed nami Misia Furtak. Rzuć to, odejdź, do drzwi podejdź, bo nigdy tam to nie będziesz ty. I nie będziesz miała poczucia, że ci czas ucieka i że się nie uczysz. Takich jak ty, takich samych jest milion. Nie wolno energii marnować na głupie rzeczy, na głupie rzeczy. Nie wolno energii marnować na głupie rzeczy. Czegoś zawsze będzie brak. Teraz jest czas, nie będzie lepiej. Otworzysz wreszcie drzwi i nagle zobaczysz takich jak ty, takich samych. Jeśli Państwo dokąd jadą, warto zadbać o siebie, ale także o innych, o pieszych. Mówiliśmy dzisiaj sporo o odblaskach, a teraz o nowościach, między innymi o nowościach w świecie motoryzacji. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Witam miłośników motoryzacji. Zaczęło się. Po długim okresie ciszy w biznesie w końcu od jakiegoś czasu coś ruszyło się na rynku. Nowe modele zaczęły wyjeżdżać na powierzchnię, zrzuciły kamuflaże, jednym słowem zostały pokazane. Niedawno Ghost, w minionym tygodniu Volkswagen w końcu pokazał model ID4, czyli całkiem sporego SUV-a. ID w nazwie modelu oznacza oczywiście, że mówimy o samochodzie w pełni elektrycznym, który oparto na platformie MEB. Pokazano, i to uznano na rynku motoryzacyjnym za ważną premierę, nowego Mercedesa S-klasy. Całe długie 7 lat kazał nam czekać Mercedes na nową S-kę. Samochód technologicznie nadaje kierunek rozwoju i tak było od dawna. S-klasa jako pierwszy model w historii miał odporny na wypadki zbiornik paliwa, jako pierwszy silnik wysokoprężny w klasie aut luksusowych w limuzynie, pierwszy turbodiesla, ABS, tempomat, samo poziomujące się tylne zawieszenie, charakterystyczne żebrowane światła, które nie ulegały zabrudzeniu, bezpieczną łamaną kolumnę kierownicy czy na przykład hydropneumatyczne zawieszenie tylnej osi. Wszystko to miał jako pierwszy. A ponieważ w tym tygodniu pokazano w Polsce nowy właśnie model, trudno nie zagłębić się w to, co nowego teraz ma S-klasa, bo w tym przypadku to nie tylko koła, silnik i karoseria. Na przykład ogromny centralny wyświetlacz, na którym można zrobić praktycznie wszystko, opowiada Mariusz Sekuna. Mało tego, ten centralny wyświetlacz, o którym wspomniałeś, jest to wyświetlacz w technologii OLED, czyli tak naprawdę w technologii, w której są teraz najbardziej zaawansowane telewizory. A propos telewizorów, o technologii możemy też powiedzieć na przykład o przednich światłach, w technologii Digital Light, które łącznie mają 2 600 000 pikseli, co więcej niż monitory Full HD. Co dają te światła? Światła przede wszystkim dają nam ogromną precyzję oświetlania drogi, mają możliwość topograficznego rozpoznawania otoczenia, czyli przed wzniesieniem potrafią unieść snop światła, żeby wydłużyć ich zasięg. Po przekroczeniu jego szczytu opuszczają snop świateł, żeby nie oślepiać nadjeżdżających sprzeciwka. Mogą wydłużyć światła drogowe do 650 metrów i nie jest to ograniczenie technologii, tylko ograniczenie prawne. Światła mogą dużo więcej i przez tą ilość pikseli mogą w doskonały sposób wysłonić samochód, który będzie jechał z naprzeciwka bądź przed nami w tym samym kierunku co my. Jest w stanie zredukować poziom oświetlenia znaków drogowych, by nas nie oślepić. Jest w stanie wykryć pieszego na drodze, ostrzec nas przed nim i przez tą ilość pikseli dużą jest w stanie też wyświetlić ostrzegawcze znaki na nawierzchni, po której jedziemy. Czyli jeżeli za szybko będziemy podjeżdżali do znaku stop, wyświetli system ostrzegawczy. Rozpozna sygnalizację świetlną i czerwony kolor, wyświetli system ostrzegawczy. Tak czyli samo... to światła rzucają ten kształt dokładnie, na asfalt. Dokładnie. Do tego mamy head-up display, dokładnie, który również rzuca na przestrzeń przed samochodem no wskazania, czy to skrętu, czy skrzyżowania. Dokładnie. Jest to niewątpliwie ogromny postęp technologiczny, ponieważ mamy tutaj head-up z rozszerzoną rzeczywistością. Realnie przed nasze oczy ukazują się wskazania na realnej drodze, czyli mamy za kilkadziesiąt, czy 150 metrów mamy skręt, rondo i ustawioną nawigację i już wirtualne strzałki na tym, co widzimy, na odpowiednim skrzyżowaniu rzucają nam odpowiednie strzałki w danym kierunku, gdzie mamy skręcić. Tak samo również odbywa się to przy systemach asystujących. Head-up też nas wspomaga. W przeciwieństwie do obecnie znanych head-upów, wyświetlacz rzuca nam obraz na kilkanaście metrów przed samochodem, także nie mamy tego przytłoczenia, że ten obraz jest tutaj blisko przed nami, a wielkością odpowiada do monitora o wielkości 77 cali. Powiedz mi kilka słów o tym wyświetlaczu, który jest przed moimi oczyma. To jest wyświetlacz 3D i faktycznie, jeśli przekręcam głowę, to mam wrażenie, że ten obraz dostosowuje się do kąta położenia mojej głowy. Jak to jest realizowane? Dzieje się to za pomocą dwóch kamer, które są umieszczone w tym wyświetlaczu, które cały czas monitorują ruch naszej głowy i spojrzenie naszych gałek ocznych. I tak jak właśnie przekręcasz głowę w lewo, w prawo, ten obraz również podąża za tobą. I tak naprawdę nie jest to imitacja. To jest naprawdę realny obraz 3D. Nie możemy tutaj powiedzieć o żadnym oszukanym obrazie, tylko naprawdę widzimy to tak, jakbyśmy założyli okulary trójwymiarowe. Takich gadżetów w nowej S-klasie jest zdecydowanie więcej. Choćby wibratory w fotelach. Ja jestem osobą, która jest bardzo mocno skupiona na muzyce. W nowej klasie S z systemem nagłośnienia Burmester High-End 4D mamy aż 30 głośników i oprócz tego mamy po dwa tak zwane wzbudniki audio, czyli takie, jak to powiedzieć, wibratory w siedzeniach, które zbierają dźwięk, który jest puszczany przez jednostkę centralną i dostosowują swoje wibracje do niskich tonów, dzięki czemu dostajemy ten efekt 4D. A przy tym wszystkim nowa S-klasa ma cztery koła? Cztery koła. Benzynowy albo diesla? Dokładnie. W przyszłości, niedalekiej przyszłości, bo będzie to już początek przyszłego roku, dołączy kolejny silnik benzynowy, silnik V8 o mocy prawie 500 koni, miękka hybryda lub dla fanów bardziej zelektryfikowanych napędów dołączy wersja plug-in, model EcoPower z silnikiem elektrycznym, który pozwoli nam pokonać około 100 km tylko i wyłącznie na czystej energii elektrycznej. Dobra wiadomość dla tych tak zwanych petrolheadów tej starej, dobrej motoryzacji 12 cylindrów i 6 litrów pojemności, ponieważ ten silnik w Mercedesie zostaje utrzymany, zostanie zarezerwowany natomiast tylko dla naszej topowej odmiany klasy S, dla modelu Mercedes Maybach, modelu S680. Przepytywał Juliusz Szalek. Tego, że samochód będzie kiedyś jeździł sam, doczekamy, ale jakie do tej pory będą samochodowe bajery, tego nie jesteśmy w stanie wymyślić. Ciekawe, czy już się rozjechały. Chyba jeszcze nie, więc warto szybko pojechać. W Warszawie od 16 możemy oglądać super samochody. Na Placu Małachowskiego w samochodach jest dziś ulokowanych wiele milionów euro. Między innymi jest jeden z najdroższych i najszybszych samochodów świata, Bugatti Chiron. Samochód z potężnym 8-litrowym silnikiem V16, wspomaganym przez 4 turbosprężarki. Moc maksymalna 1500 koni mechanicznych, moment obrotowy 1600 Nm. Auto rozpędza się do setki w zaledwie 2,4 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 420 na godzinę. No a obok McLareny, Ferrari, Lamborghini i inne. A to wszystko z okazji zakończenia sezonu Positive Ways 2020, organizacji, która zrzesza właścicieli supersamochodów. Nie dość, że ci właściciele spotykają się na wyprawach, to także co roku zbierają pieniądze dla potrzebujących dzieci. I to nam się podoba. Jeszcze niedawno nikt by tego nie wymyślił. Samochód sportowy jeżdżący na 3 cylindrach, a czasami na 2. A jednak wczoraj w Warszawie miała miejsce polska, europejska i światowa premiera Forda Puma ST. Samochód, który ma mieć sportowe zacięcie i z takim zacięciem sportowym jeździć. Widzieliśmy ten samochód jako pierwsi na świecie, bo to światowa premiera, a opowiada o niej Maciej Polak. Bardziej bym powiedział premiera europejska, dlatego że Puma ST jest samochodem stworzonym na rynek europejski przez dział Ford Performance w Europie. Jest to pierwszy SUV stworzony przez ten dział z myślą o kierowcach poszukujących emocji za kierownicą. Czym charakteryzuje się ta wersja Pumy ST? No, obiecuje sportowe emocje. Czym różni się od standardowej Pumy, którą mieliśmy okazję poznać kilka miesięcy wcześniej? Różnic jest bardzo wiele, począwszy od takich zewnętrznych, jak chociażby 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, grafitowe. Mamy również wiele zmian w układzie kierowniczym, w układzie zawieszenia. Chociażby układ kierowniczy jest o 25% bardziej bezpośredni. Oznacza to, że nie musimy się tak nakręcić kierownicą, aby wykonać zmianę kierunku. Mamy również zmiany w zawieszeniu, jak chociażby amortyzatory, które są zupełnie inne niż w standardowej Pumie, jak stabilizatory, które są grubsze, 24 mm z przodu, 28 z tyłu. Belka skrętna, która jest aż o 40% sztywniejsza niż ta, którą znajdziemy w Fieście ST, a Fiesta ST, jak wiemy, jest takim wyznacznikiem sportowego małego hatchbacka. Ale jeżeli chodzi o zmiany w zawieszeniu, no one musiały być dokonane, jeżeli ten samochód ma po prostu jeździć bardziej sportowo od zwykłej Pumy. Zgadza się. Tutaj inżynierowie mieli nie lada wyzwanie ze względu na to, że jest to SUV, czyli samochód z wyżej położonym środkiem ciężkości, więc wiele tych zmian w zawieszeniu, ale również i w kalibracji systemów, czy też kontroli stabilności, czy kontroli trakcji miało służyć zmniejszeniu wpływu tego wysokiego środka ciężkości na prowadzenie, a zapewnienie osiągów i wrażeń, jakie daje Fiesta ST, bo to był ten samochód najbardziej porównywalny. Nawet szpera, którą można dołożyć do tego samochodu, nie zapewni jednak sportowych wrażeń, jeżeli tego samochodu coś nie pociągnie albo coś nie popchnie. Zgadza się. No tutaj mamy bardzo dobry silnik sprawdzony o pojemności 1,5 litra, mocy 200 koni. Ten silnik mimo dość dużych 19-calowych kół zapewnia sprint do setki w 6,7 sekundy i pozwala temu poniekąd SUV-owi osiągnąć prędkość maksymalną 220 km na godzinę. Spalanie w tym samochodzie jest przy tych osiągach zadziwiająco niskie, bo poniżej? Poniżej 7 litrów, 6,9 litra. Pozwolił to osiągnąć m.in. pionierski w motoryzacji system odłączania jednego cylindra, który aktywuje się, kiedy nie jedziemy samochodem z pełnym obciążeniem silnika. Zamiast 3 cylindrów pracują 2. To jest silnik, który jest znany właśnie z Fiesty ST. Wielu ekspertów w dziedzinie motoryzacji obawiało się tego. W momencie, kiedy przejechali się pierwszy raz Fiestą ST, z tym silnikiem stwierdzi, że nie słychać w ogóle, że to jest 3-cylindrowiec. Nawet dźwięk wydechu jest bardzo przyjemny. Robi się ciekawie na rynku. Proszę Państwa, noga z gazu, więcej uwagi i życzliwości na drodze. Tomasz Gorazdowski. W ciekawych czasach żyjemy, jeśli chodzi m.in. o motoryzację. Wydłużają się dystanse, które pokonujemy za pomocą aut, które zasilane są silnikami elektrycznymi. No i cóż, proszę Państwa, tak to się dzieje, że dojechaliśmy do końca, jeśli chodzi o popołudnie w Trójce. Ja dziękuję za ostatnie 3 godziny. Audycję przygotowała Magdalena Dercz, za konsoletą Anna Regulska, Piotr Firan. Do usłyszenia. From the wall.